जिसका नहीं नहीं जिसका कर्म में अधिकार, जिस कर्म में नहीं, जिसका कर्म में अधिकार है वही संपद उपासना करेगा। हाँ हाँ हाँ वही था। जब ही नहीं मानेगे तो, यदि संपद उपासना का फल नहीं मानेगे तो फिर अध्ययन केवल साध्या के लिए हुआ, इसलिए मानना पड़ेगा। उपासना से भी कम प्रयत्न से भी संकाय से भी ना, बहुत बड़े कर्म का फल खाली उपासना से कैसे मिलेगा, यदि नहीं तो अन्यथा केवल साध्यार्थ से आ कितने 40 हो गया था। चलेगा समानांतरम विराज सर्ग निर्देशात श्रेष्ठर विवक्षितत्वमुपेत्य अपाम ग्रहण उपलक्षण में उत्तम। आगे विराट की सृष्टि कही जाएगी, इसलिए सृष्टि विवक्षित मान करके जल जो कहा अपग्रहण क्या उपलक्षण कहा, अन्य भूतों को लेने के लिए कहा, आगे विराट की उत्पत्ति होगी। किंतु संप्रति सैव अविवक्षिता, सृष्टि विवक्षित ही नहीं है। विद्या निष्ठत्वाद उपनिषदा, उपनिषद कहते विद्या में उनका उनकी निष्ठा तात्पर्य है। विद्युत्पत्ति प्रधानत्वात् सृष्टिर्वान विवक्ष्यते तथा च प्रतिवेदांतं सृष्टि नाना विधेक्ष्यते। विद्युत्पत्ति प्रधानम यस्याम उपनिषदि, सा उपनिषद विद्युत्पत्ति प्रधान, यासु उपनिषद विद्युत्पत्ति प्रधान, उपनिषदाम विद्युत्पत्ति प्रधानत्वाद विद्या के ही प्रधान है परम तात्पर्य ब्रह्म विद्या में। सृष्टि न विवक्षते तथा च प्रतिवेदांतम सृष्टि नाना विधाक्षते, इसलिए विवक्षित नहीं होने का ना उपनिषद में सृष्टि अलग अलग प्रकार दिखती है। सृष्टि अविवक्षित हेत्वंतर महा, दूसरा है तो इसलिए सृष्टि अलग अलग अलग प्रकार है। आकाशाद्या तैतरे के सृष्टि कही गई, छांदो के तेजाद्या सृष्टि कही गई, और अथर्वेद में मुंडक उपनिषद प्राण प्राणाद्या सर्व प्राण वसृजत मुंडक में प्रश्न में मुंडक में तो प्राण सर्व ये मुंडक है तो प्रश्न मुंडक में मुंडक प्रश्न एक ही है तो मुंडक में आया अथर्वेद में प्राणाद्या तो अथर्वण या सा पुनर ऐतरे के कम क्रम शून्य वहाँ कोई क्रम नहीं दिया। इति विप्रतिपन्ना सर्वेषु वेदांतेषु सृष्टि विविल अलग अलग प्रकार है दृष्टा तथा च नाशो विवक्षिता सृष्टि विवक्षित ही नहीं। अर्चत इत्यादि अर्थ मह अर्चत में कम अभूत इति अर्चतो में यतो यज्ञे कमं भ सुखकृत ततः अर्काविधे अर्काविदोत संवृत्तः प्राणो मृत्युः प्रजापतिः। यतो अर्चत में कम अम्भ यज्ञ अर्चत इसे पूजा करते कम जल अम्भस जल ही उत्पन्न हुआ कम का अर्थ क का तो सुख भी है तत् सुखकृत हो गया जल तत् सुखकृत अम्भ सुखकृत है ततः अयम प्राण मृत्यु प्रजापति अर्काविदो संवृत अर्क नामक हो गया अर्चतो जायते थे अर्क हो गया अर्क तो जात प्राण प्रजापति अर्चनात् सुखे तो अम्भ संबंधा च अर्चना अर्च सुख हेतु अर्च और सुख हेतु अर्क नाम क हो गया अर्च से अर आ जाएगा क है अर्क जल अर्चनात् अर्च अर्क नामा प्रजापति क है सुख है अर्चत में क भूत क है यथा मृत्यु ईश्वर सूत्र आत्मा जात तथा तदर्पण अर्क शब्दवाच्य भूत। पहले मृत्यु ईश्वर हिरण्य गर्भ को प्राप्त किया था, अभी वही अर्क नाम को प्राप्त कर लिया। तो मृत्यु प्रजापति प्राण हो गया, वही मृत्यु कारण था, वही प्राण प्रजापति, वही अर्क नाम हो गया प्रजापति। किमर्थम सूत्र से अर्क नाम निर्वचनम इति आशंक्य। सूत्र से अर्क नाम निर्वचन किम था? उपासनम उपासनम तो स्यापि नाग्ने रेवेति निश्चितिः। अर्कनामाभिसंबंधो नोपासनमृते यतः। अतो अस्यापि उपासनम न अग्नेरेव, केवल अग्नि क्या नहीं, ये प्रजापति अर्क क्या भी उपासना है। अर्क नाम अभिसंबंध यतः अर्क नाम अभिसंबंध उपासनम रीते न, उपासना के भी बिना उसके अर्क नाम कहना का कोई प्रयोजन नहीं है। अर्क नाम कहा गया तो उस अर्क नाम से इसकी उपासना विवक्षित है। अपूर्व संज्ञा योग से फलांतर भावात तन्नाम न सूत्र से आप उपासना मतृष्टम। अर्क नाम क्या गया, अपूर्व नया नाम है, ये अन्य कोई फल ही नहीं। ऐसे इस अर्क नाम वाले सूत्र हिरण्य गर्भ का उपासना यहाँ इष्ट है। इस अर्थ को व्यतिरिक द्वारा कहते हैं, व्यतिरिक द्वारा स्फुरित अर्क नामा अभिसंबंध उपासना मृत यत न, उपासना के बिना अपूर्व नाम रखना कोई प्रयोजन नहीं, इसे उपासना इस नाम से उपासना। अग्नि प्राधान्यार्थम पक्षांतर माह, और अग्नि प्रधान के लिए दूसरे पक्ष कहते यदि वा, यदि वा अग्निरिदं नाम तस्य प्रकरणित्वतः आपो वा अर्क इति तु चित्य नामार्थमेव तत्। यदि वा अग्निरिदम नाम अर्क नाम तस्य प्रकरणित्वात्, वो अग्नि क्या प्रकरण है, वो प्रकरण ही अग्नि। आपो वा अर्क इति तु, तो आपो वही अर्क जो कहा, चित्त्य नामार्थमेव, चित्त्य अग्नि का नाम के लिए, आपो भी अर्क अर्क कहा, वो चित्त्य के नाम के लिए हो गया अग्नि। चियते इति चित्त्य चयन किया जाता है अग्नि का। आपो वा अर्क इति अपाम अर्क तो समनाद कथम अग्नि अर्कत्वम, अतः आपो अर्क जो कहा गया वो अग्नि के लिए कहा गया। भूतांतर सहिता नाम अपाम अप जल तो उपलक्षण सभी भूतों को लेना, सूत्र रूपाणाम अर्कत्व श्रवणम, वो सूत्र रूप से उनको अर्क कहा तो कारण रूप से हिरण्य गर्भ। चित्त्या अग्नेर अर्क नाम नो अर्थपत्यर्थम, चित्त्य जो अग्नि है उसका नाम अर्क है, अर्क नाम को अर्थ प्रतिपत्ति स ही विराट पुरोक्ता पुरोक्तासु अवसु वक्षमान रीता प्रतिष्ठित हो, अवसु प्रतिष्ठित। पहले जल कहा गया, जल में विराट प्रतिष्ठित है। अतो अर्चनात् क संबंधाच अर्कश्चित्य अग्नि इत्यतः अर्कच अर्कर्चनात् अर्क जल का संबंध सुख का संबंध, तो अर्क हो गया अर्च अर्क अर्क हो गया चित्त्य अग्नि हो गया। विराट को कहा था वही विराट ही अग्नि है, सूत्रात्मा ईश्वर को कहा था अभी विराट को भी कहेंगे अग्नि रूप। तद यद अपाम इत्यतः सरशब्दार्थम आह, आगे आपो वार्क तद अपाम सराशित समान्यत सा पृथ्वी भवत, ये मंत्र है। इसमें जो जल में सर था सार मलई कहते सर, दुग्ध में मलई होता है ना, मलाई को हिंदी में कुछ कहते मलई मलई, हाँ वही मलई है वो सर, उसके संस्कृत में शब्द ये सर ही है, मलाई का संस्कृत वाच्य शब्द सर है। सर में दंत सोता है क्या, साड़ी बोलते हैं, हाँ उसके दूध के ऊपर आ गया साड़ी हो गया, जो कपड़ा पहनने वाली साड़ी वो साड़ी है, वो साड़ी तृतीय तृतीय जो पहनते हो तृतीय साड़ी चौथा है। अच्छा वहाँ तो साड़ी सा तो कहते पहनने वाले को साड़ी कहते ढ चतुर्थ कहते ना। हाँ तृतीय है साड़ी जो पहनने वाले साड़ी है तृतीय। हाँ ये मालूम नहीं था साड़ी साड़ी साटी है तो साटी का साड़ी हो गया हैं। हाँ साटी का साटी है साटी का ही साड़ी हो गया साड़ी हो गया। क्या कहते सा री सारी री कौन सारी री भी रह भी दो प्रकार है ना सरवन है ना सारी में ये सरवन है या व्यंजन बनो व्यंजन बनो र रुको रुको र क्या की री र दो प्रकार है ना रुको रुको र दो है कौन सा र राजा का या रानी का दो है दो देखो क्या क्या देखो दो है बोलो क्या क्या भेद है बोलो फिर बोलो दीर्घ नहीं रसो है रवि में रहा। हाँ है रानी मेरा राजा में दोनों एक है भिन्न है ना और क्या बोलो देखो राजा और रानी भिन्न है। हाँ वो भी लिखने तो एक है बोलने में क्या भेद है सुनो। वो कहते आप उच्चारण नारायण बोलते आप उच्चारण कर देखो आप राजा बोलो रानी बोलो तो से भेद है किन्तु हम तो अच्छा मैं बोलूँगा आप बताना ये राजा का रा या रानी का रा रा रानी का रा नहीं उसे हम नहीं कर पाएंगे हमको तो एक ही लगता है हैं रा अड़ा नहीं केरल का अड़ा नहीं नारिकल का नहीं रा। हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ पड़म पड़म पड़म हाँ कोल हाँ काजू कोटी उसमें जेड से लिखते हैं इसको जो लिखेंगे ना जेड दो तीन जेड रही है काजू कोटी एक कोली कोटी कहते कहते काली कट को कोली कली कोटी एक अलग है र र दो है और ए में भी दो है ए ए ऐ नहीं ए में दो ह्रस्व भी और दीर्घ भी। तो साड़ी मले हो गया सर सर धनु सर में तो तालाब सर होता है और वो सर दंत सर में तो एक तालाब ह्रद को सर कहते दंत सर और दुग्ध के सर को तो दंत कहते तो स ये तालाब होना चाहिए। सर संघात हो गया सर था वो संघात हो गया वो पृथ्वी हो गई कहाँ रहे चले पचास है पचास में सर आशीदीति गिरा शक्ति सरिया तद अपामित सर असर सर आशीदीति गिरा शक्ति अवस्था विवक्षते सा पृथिव्य भवच्चे विराजो जन्म शब्द सा पृथिव्य भवच्चेति विराजो जन्म शब्दनम सर आशीति गिरा शक्ति अवस्था शक्ति अवस्था में कारण अवस्था में दुग्ध में सर जैसे था इसमें वो जल में सर था सा पृथ्वी अभवत जो कहते इसके द्वारा विराट का जन्म कहा गया वो जो संघात होकर के पृथ्वी हो गया कठिन हो गया और विराट की उत्पत्ति होगी। सर आशीति अत्र सर शब्द से सर गिरा कारण से सूत्रभूत से शक्ति कारण है सूत्र शक्तिवत उच्छुना अवस्था शक्ति में तो हम फूल गया थोड़ा विवक्षित है, अब कार्य होने वाला है। तो समान्यता संघात हो गया, इसका अर्थ स्थूल हो गया पृथ्वी होगी। स्थूल प्रपंचात्मक विराज सूत्र प्रपंचात्मक सूत्राद उत्पत्ति रत्रिष्ठा, स्थूल प्रपंच विराट है, सूक्ष्म प्रपंच हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ। ताभ्यो अभ्यो अंडम अभिनिर्वृतम इति भाष्य उत्ते अर्थे वाक्यांतर उदाहरती भाष्य ताभ्य अद्य जल से अंडम ब्रह्मांड हो गया स्थूल प्र विराट अभिनिर्वृतम इसी भाष्य अर्थ में वाक्यांतर देते। तप तपसु तप्यमानासु यंडम यज्ञ हिरण्मयम् इति श्रुतिर्जगादार्थम् यथे वेह प्रपंच्यते। अप्सु तप्यमानासु तपो हि अंडम हिरण्मयम् यज्ञे इति श्रुतिर् यथा अर्थम जगाद यह प्रपंचते। श्रुति जैसे अर्थ कहा था कही, अब यहाँ विस्तार करते हैं। जो मंत्र में आया था पृथ्वी अभवत तस्याम अश्राम्यत, जो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई इससे वो जल शांत हो गई। तस्य शांत से तप्त से तेजो रस निर्वर्तत अग्नि, श्रांत समय तो उनसे तेज रूप से निकला अग्नि हुई विराट है। तप तप अपसु तप्यमानसु तप हुआ, जब शांत हो गया पृथ्वी उत्पन्न पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जल शांत हो गई तो उसमें निकला तेज रस निकला तप्त हुआ शांत होने से। शांत होने से जो निकला रस वही हिरण्मय अंड विराट का स्तर उत्पन्न हुआ। पहले तो संघात हो गया था वही विराट का जन्म, आगे फिर वही ब्रह्मांड रूप हो गया हिरण्मय उत्पन्न हुआ। टीका में 51 में ताभ्यो अध्य अपसु भूतांतर से इतासु तप तप्यमानसु, सारे भूतों में लिखकर उसमें तप हुआ शांत जो समयुत हो गया। सूत्र रूपासु संकल्प कुर्वतिषु, सूत्र अवस्था में संकल्प किया, संकल्प करने पर तप हुआ। ज्योतिर्मयम वैराजम शरीरम ताभ्य निवृत, ज्योति रूप विराट का शरीर उत्पन्न हुआ। न चेदम औत्प्रेक्षिकम ये कल्पित नहीं सौतत्या श्रुति श्रुति जगाद आपो हवाइदम अग्र आसु सलिलमेवता अकामयंत कथन प्रजायमयी तास अकामयंत मथंत है क्या अकामयंत आपो हो भाई इधम अग्रे जलते सलिलमेवता अकाम सलिल वो सब कामना की कथन प्रजाए मही केश उत्पन्न हो जाए। ता असाम्यम असाम्यन असाम्यंतस असाम्यंतस ता असाम्यन असाम्यंता तप असाम्यंता ता असाम्यंता असाम्यंता असाम्यंता बनेगा असाम्यंता असाम्यंत ता असाम्यत असाम्यं असाम्यंत असाम्यन असाम्यंतस असाम्यंतास तब साम्यंस ता तपो तप्य ता असाम्यन हो जाए असाम्यन साम्यत असाम्यत असाम्यन असाम्यन हो जाएगा बहुवचन प्रथम वचन न, ये तो लिंग से मतलब नहीं लंग लकार में असाम्यत असाम्यता असाम्यन प्रथम लंग लकार में असाम्यन तकालोप हो जाए असाम्यन तो असाम्यन ता तपो तप्यंत पजामेति ता असाम्यन वस शांत हो गई जल बहुचन तास्तपोतप्यंत वो तप क्या अतप्यंत तासु तपस्तप्यमानासु जल जी तप करते समय पांच भूत के साथ तासु अंतर हिरण्यम संभव हुआ अंतर हिरण्यम अंडम सुवर्ण रूप जैसे चमकीला अंड उत्पन्न हुआ इति सातपति श्रुति सतपत श्रुति में ब्राह्मण ने कहा अर्थात जो यहाँ कहा गया वो संघात होकर के विराट हुआ वहाँ का इसमें हिरण्य ब्रह्मांड हुआ वही विराट हो गया तेजमय प्रकृति श्रुत रेक वाक्य तो महा इसलिए यहाँ जिस प्रकार का यहाँ तप्त होने पर तेज से निर्वर्तित अग्नि का यहाँ जो विराट है शरीर वहाँ इस प्रकार कहा था जल में से तप तप तपने से शांत होने से अंडर निकला हिरण सुवर्ण रूप वाला वही हो गया विराट शरीर प्रकृति प्रकरण विराज सूत्राद उत्पत्ति रूप अर्थ यथा विवृत यहाँ सूत्र से विराट की उत्पत्ति हुई तथेव इमाम अर्थम सातपथ तो सातपथ श्रुति में इसी कहा अभी जगा था तो ये दोनों इसलिए अलग अलग लिखता है एक तो हो गया पहले विराट हो गया फिर दूसरा है हिरण्यमय उत्पन्न हुआ तो ये दूसरे श्रुति में कहा गया इस श्रुति में जैसे कहा गया और सतपथ में भी ऐसे कहा गया कि तप करने पर यज्ञ हिरण्यमय अंडम वही विराट की उत्पत्ति है स्थूल देह सृष्टि में आदिष्टाम अनुवदति स्थूल देह सृष्टि कही गई विराट हो गया इसका अनुवाद करते एवं एवं व्यष्टि समष्ट्यात्मा वैराजम देहमात्मनः प्राची क्लिप्पदथेदानि सृष्टिस्तस्य विवक्ष्यते एवं व्यष्टि समष्ट्यात्मा हिरण्यगर्भ आत्मन वैराजम देहम प्र अचे क्लिपद कल्पना की अपने से कल्पना करके इसे बना दिया अथ इदानीम सृष्टि तस्य व्यति अभी तस्य विराट की सृष्टि यहाँ जो व्यष्टि समष्टि आत्मा है हिरण्य गर्भ नानारस सूत्रात्मा सस्य स्थूल देहम उक्त रीत्या सृष्टवान ऐसे विराट शरीर उत्पन्न किया तस्याम अश्राम्यद इत्यादि तात्पर्य कहते अत अथ इदानी सृष्टि तस्य शांत होने पर स्थूल सृष्टि अनंतरम तेन सृष्टेन षष्ठ सूत्रात्मन सृष्टि संबंध परिच्छेद स्थूल सृष्टि के बाद तेन सृष्टेन परि विराट हो गया षष्ठा जो सूत्रात्म हिरण्यगर्भ था सृष्टि संबंध हुआ सृष्टि का परिच्छेद विवक्षते सृष्टि का संबंध हो गया अनंतर वाक्यन सृष्टि संबंध परिच्छेद विवक्षते परिच्छेद अर्थात ज्ञान भी होता है परिच्छेद का अर्थ परिचिन्न तो होता है सूत्रात्मन सृष्टि संबंध परिच्छेद विवक्षित अनंतर वाक्यन स्थूल सृष्टि अनंतर तेन सृष्टेन सूत्र सृष्टि संबंध परिच्छिन्न तो हुआ परिच्छेद का अर्थ ज्ञान है क्योंकि सृष्टेन सृष्टेन स्थूलन से षष्ठा है सूत्रात्मा सृष्ट हो गया स्थूल सृष्टि होने के कारण सृष्टि के साथ उसका संबंध हुआ ये परिच्छेद विवक्षित है परिच्छिन्न हुआ उसे भिन्न उत्पन्न हुआ अनंतर वाक्य न उच्यते 152 हुआ 53 अनंतर वाक्य न हाँ आगे आएगा सत्रेधात्मान व्यकुलत ये परिच्छिन्न करके आगे अलग अलग सृष्टि करेगा विराट अभी तस्दा इत्यादि पदोर अपुनरतम अर्थम आह तस्य श्रांतस्य सा पृथ्वी अभवत तस्याम अश्राम्यत तस्य शांतस्य तप्त से तेजोरस निवृत्त अग्नि मंत्र में तो तस्य नहीं है भाष्य में होगा तस्य एक तो शांत हो गया ना यहाँ दो क्या दिया तस्य इत्यादि पदयोर। अच्छा तस्य शांतस्य ठीक तस्य शांतस्य तप्तस्य तस्य शांतस्य तप्तस्य श्रांतस्य तप्तस्य दो पद दिया इसके अर्थ पुनरोते नहीं। तस्य इत्यादि पदयोर अपनरोते शांतस्य और तप्तस्य शांतस्येति तु देहस्य कर्मायोग्यतमुच्यते श्रमहेतुरतस्तापस् तप्तस्येत्यभिधि अभिशब्द्यते। शांतस्येति तु देहस्य कर्म अयोग्यतमुच्यते देह में अयोग्यत्व रूप ये कर्म शांत हुआ। समय हेतु अत समय हेतु ताप तप्त स्थिति अभिशब्द थे सम का हेतु को तप शब्द से कहा तप सम का हेतु सम सम हेतु सम का हेतु या सम हेतु से सम हेतु बहुब्रीहि समय के कारण ताप हुआ जो समय के कारण ताप हुआ कष्ट हुआ। और शांत से कहा देह का कर्म देह में शांत हो गया देह में तग गया जन्म के बाद कर्म देह का कर्म और समय हेतु ताप हो गया। यतः समय हेतु ताप अतः तप्त से पृथक ताप शब्द योजना समय हेतु ताप समय का हेतु नहीं समय हेतु यसे बहुरी समय के कारण ताप आप जन्म कर्म से समय के कारण ताप हुआ तप्त से पृथक ताप शब्द आया। तब तस्य शांतस्य तप्तस्य पहले शांत हुआ शांत शब्द का शरीर में और शांत का हेतु तप सम हेतु तप शांतत्वा तप्त तो सम उसका हेतु हुआ बहु भी नहीं होगा हाँ सम उसका हेतु हुआ ठीक है शांत हाँ ठीक है रे बहुबरी सम होने का ना ताप हुआ ठीक है शांत हेतु का तप सम होने का ना तप हुआ सम हुआ जन्म करने का शरीर में था शरीर में शांत हुआ कर्म उसके कारण तप तो हो गया शांतत्वात। तेजो रस इति पदवीर अर्थ महा तेजो रस निरवर्त अग्नि कहा इति पद भास्वज ज्ञान भवे तेजो रस प्राणो विवक्षितः क्रिया विज्ञान शक्तित्वात् प्रकृतस्य प्रजापते। अच्छा तेज रस निर्वर्तत इसको देखना पड़ेगा हिंदी में क्या तेजो रस दिया है ना तेज रूप रस नहीं है तेज अलग रस अलग है तो यहाँ तेज हो गया भास्वज ज्ञान भव्य तेज प्रकाश माने ज्ञान है तेज शब्द से और रस शब्द से प्राण विवक्षित हुआ तो प्राण और ज्ञान दोनों हुआ क्रिया विज्ञान शक्ति तो आता क्योंकि प्रजापति जो क्रिया विज्ञान दोनों शक्ति है सार रूप हाँ वो तो इसमें तेज और रस सामान्य भाष्य में भी क्या अर्थ दिया होगा भाष्य में देखो रस तेज रस इसे कर दिया तेज ही रस हाँ ठीक है निरवर्तत हाँ भाष्य में तेजो ही रस कहा किंतु ये बात के मैं थोड़ा अलग कर दिया तो दोनों का भास्वज ज्ञान भव्य तेज और तेजो रस कहेंगे भास्वज ज्ञान भव्य तेजो रस भास्वज ज्ञान नहीं रस प्राण विवक्षित भास्वज ज्ञान भव्य तेजो रस प्राण भास्वज ज्ञान भव्य तेजो रस प्राण विवक्षित, ये दोनों है। क्रिया विज्ञान शक्ति तो क्रिया विज्ञान शक्ति होने से प्रजापति क्रिया विज्ञान शक्ति, क्रिया विज्ञान शक्ति यस्मिन होने से उसे जो उत्पन्न हुआ वो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, क्रिया और ज्ञान भाष ज्ञान भवे तेज रस प्राण विवक्षित। इसमें कुछ व्याख्यान क्या है, ज्ञान से भाष्वत्व अप्रतिहत प्रकाशत्व, ज्ञान है प्रकाश। तयोर उत्तार्थत्व युक्ति में आह तयोर उत्तार्थत्व तेज और रस क्रिया विज्ञान शक्तित्वात् भाष्व ज्ञान भवेत तेजो रस, भाष्व ज्ञान भवेत तेजो रस। तयोर उत्तार्थ थे, तयोर उत्तार्थ थे, तयोर तो हो गया रस प्राण दोनों, युक्ति में क्रिया विज्ञान शक्तित्व प्रकृत ही कारणत्वेन प्रजापति सूत्रात्मा तस्य शक्ति द्वय रूपत्वात् तत्कार्यस्य विराजो युक्तम उक्तरूपत्वम इति अर्थ। तो विराट हो गया उक्तरूप रस तेज और रस रूप, भाष्य में तो तेजो रस एक अर्थ हुआ, तेजो रस इति पदयोर अर्थमाह, पद तो दो ही किंतु अर्थ अर्थमाह अर्थ भेद तो नहीं है। ज्ञान से भाष्य ज्ञान भवे तेजो रस प्राण विवक्षित प्रकृति से प्रजापति क्रिया विज्ञान शक्तित्वात् प्राण विवक्षित, प्राण या हिरण्य गर्भ ज्ञान से भाष्योत्तम क्रिया। ये प्रथम भाग है ना भाष्य टीका, टीका भी देखा पसंद है। इसी में एक ही अर्थ बताया फिर क्या, तसे शांत से तप्त से किन्न से तेजो रस तेज रस तेजो रस रस सार निवर्तत प्रजापति सर्रात निष्क्रांत कोश निष्क्रांत अग्नि स्वंड से अंदर विराट प्रजापति प्रथम प्रजा प्रथम ज कार्यकर्ण संघातमन जाता प्रजापति हिरण्य गर्भ से लिया। सूत्र विवक्षित यहाँ प्रजापति शब्द से कारणत्वेन प्रजा प्रकृतो ही कारणत्वेन प्रजापति सूत्र आत्मा तो प्रजापति सूत्र तो प्राणो विवक्षित विवक्षित है प्राण तो प्रजापति शब्द से प्राण हिरण्य गर्भ विवक्षित विराज स्थूल प्रपंचात लोक प्रसिद्धि अनुकृति सर्वो ही कार्य शांति प्रजापतिश्च महत्कार्यम ये तो पृथ्वी सर्ग सकिन तस्य शांतस्य इति तस्य शांतस्य हेतुगर्भमिदं शांतत्वा तप्तस्य शांतस्य तप्त शांतत्वा तप्तस्य केनस्य तेजो रस तेजेव रस तेजो रस सार निर्वर्तत प्रजापति सर्रात निष्क्रांत। तो एक अर्थ है कोशो निष्क्रांत अग्नि सो अंडस्य अंतर विराट प्रजापति प्रथम जो कार्यक्रम से आता जाता। तो एक अर्थ क्या है, तो दो अर्थ नहीं होगा। वो तो सार को रस कहा था, यहाँ वही तेज ही रस है सार कहेंगे तो हमको क्या उसे सार हुआ रस का था सार वही तेज रूप है तो तेज रूप ही रस हुआ। तो भाष्वज ज्ञान भवे तेजो रस जो भाष्वज ज्ञान है वही तेज रूप है प्रकाश रूप है ज्ञान वही रस है हाँ उत्पन्न हुआ रस सार ही संपन्न हुआ तेज रूप हो गया उसका सार तेज रूप हो गया तेज ही रस हो गया। और यहाँ प्रजापति से विवक्ष प्राण विवक्षित प्रजापति प्राण रूप और यह जो उत्तर दो उत्तर उपाय हो दिया ना तो उत्तर उपाय कहाँ आया नहीं तेज स्वयं नहीं, वो तप होने पर तेज रस, तेज एव रस उत्पन्न, तो तेज रूप सार उत्पन्न हुआ, जो तेज रूप सार हुआ वही विज्ञान क्रिया विज्ञान सत्य रूप, तेज ही रस हो गया ऐसा नहीं। प्रद्वितीयांत नहीं, प्रथमांत तेज रस सार निरव उत्पन्न हुआ, निरवर्तत्व संपन्न हुआ, तेज रस उत्पन्न हुआ, शांतस्य तेज रस, शांतस्य हो गया कौन, शांत हो गया हिरण्यगर्भ, उसके तेज रस, उसे शांत स्वयं तेज होगा तो एक शांतस्य होगा तेज, तो तेज रस उत्पन्न हुआ सार रूप तेज, वही शांत तो हो गया हिरण्यगर्भ, उससे तेज रस उत्पन्न हुआ, वो हो गया विराट। तो प्राण विवक्षित यहाँ क्रिया विज्ञान शक्तित्वाद प्रकृति से प्रजापति, प्रकृति से प्रजापति क्रिया विज्ञान शक्तित्वाद सब प्रजापति प्राण विवक्षित, प्रजापति शब्द से यहाँ प्राण लेना है, तो उसमें से शांत हो गया तेज रस उत्पन्न हुआ वही विराट होगा। तो तेज रस इति पद अर्थमा तेज रस दोनों पद का अर्थ हुआ भास्वज ज्ञान भवे तेज, वही रस है एक ही ज्ञान भास्वत्व, क्या है प्रकाश अति अप्रतिहत प्रकाशत्व, प्रकाशत है अप्रतिहत प्रकाश, सबको प्रकाश करने वाला, तयोर उक्तार्थत्व दोनों पद तदय मतलब तय पदय तेज और सदोन भास्व ज्ञान रूप में युक्ति देते हैं, क्योंकि क्रिया विज्ञान शक्तित्व तो क्रिया विज्ञान शक्ति रूप है हिरण्यगर्भ, प्रकृत ही कारणत्वेन प्रजापति सूत्र आत्मा है विवक्षित, कारण प्रजापति सूत्र आत्मा, यहाँ प्रजापति कारण है सूत्र आत्मा हिरण्यगर्भ, तस शक्तिद्वय रूपत्वात् सत्यद्व रूपे ज्ञान क्रिया शक्ति रूप है, तो कार्य से विराज युक्तम उत्तरूपत्म, वो भी शक्तिद्व रूप होने से विराट भी शक्तिद्व रूप है, वही सत्यद्व रूप प्रज्ञान प्रकाश ज्ञान, ज्ञान और क्रिया दोनों होना चाहिए, तो क्रिया के लिए तो कुछ नहीं कहा, क्रिया विज्ञान सत्य हिरण्यगर्भ होने से विराट भी इसी प्रकार है। निरवर्तत इत्यस्य अर्थम आह, निरवर्तत संपन्न हुआ, अनवच्छिन्न वपुषः पिंडावच्छेद हेतुतः खस्य कुम्भादिनेवासोर् निरवर्तत शब्दनम्। अनवच्छिन्न वपुष पिंडावच्छेद हेतुतः निरवर्तत शब्दनम्, बीच में अग्नि अग्नि असुर निरवर्त असुर निरवर्तत शब्दनम्, असुर अनवच्छिन्न वपुष असुर पिंडावच्छिन्न वच्छेद हेतुतः निरवर्तत शब्दनम्, उसे दृष्टांत हो गया खस्य कुंभादिनाइव यथा खस्य कुंभादिना अवच्छेद, इसी प्रकार अनवच्छिन्न से पिंडावच्छेद हेतु पिंड से अवच्छेद होने के कारण निरवर्तत शब्द निरवर्तक शब्द का क्या किया गया, जैसे आकाश कुंभादि के द्वारा उत्पन्न होता है परिच्छिन्न हो जाता है, इसी प्रकार हिरण्यगर्भ पिंड से अवच्छिन्न हो गया विराट रूप हो गया परिच्छिन्न हो गया अवच्छिन्न में, असो अनवच्छिन्न वपुषित संबंध असुप्राण हिरण्यगर्भ अनवच्छिन्न सर रहे किंतु उसमें पिंडावच्छेद के कारण निरवर्त शब्द, यथा आकाश से कुंभादिना अवच्छेद कुंभादि के द्वारा अविच्छेद होता है, तथा सूत्र से ज्ञान क्रियात्मन स्थूलदेह अवच्छेदार्थम स्थूलदेह हो गया विराट, उसे अवच्छेद के लिए निरवर्तते से कहा गया। सूत्र से स्थूलदेहाद स्थूलदेहावच्छेद परमा, सूत्र स्थूलदेह से अवच्छेद हुआ स्थूल हिरण्यगर्भ का नाम, नाम रूपादि मध्येह संबंधा तद विध विधर्म विधर्मक अरूपोपि सूत्रात्मा लक्ष्यते रूपवानिव। सूत्रात्मा अरूप भी सूत्रात्मा नाम रूपादि देह संबंधात तद विधर्म का अरूप भी सूत्रात्मा रूपवाणी व लक्ष्यते। हिरण्य गर्भ तो रूप नाम रूप रहित है विधर्म के, किंतु विराट हो गया नाम रूपादि वाला देह, उसके देह संबंध होने से अरूप भी सूत्रात्मा देहवाणी रूपवाणी व लक्ष्यते लक्षित होता है। उपाधि धर्म उसमें दिखता है, घट आदि के आदि संबंध आकाश में। तद विधर्म को तो व्याकृति विधर्म के हिरण्य गर्भ क्या अरूप भी अपि शब्दात अनामापि रूप नहीं नाम नहीं हिरण्य गर्भ रूप वाणी वही थी अत्र नाम वाणी वही थी द्रष्टव्य रूप वाणी व नाम वाणी व लक्ष्यते। अग्नि शब्दार्थ महासूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल शरीराभ्याम चिदाभाभ्याम विद्यया संवृतः परमेशोपि त्रैलोक्यात्माग्निरुच्यते। परमेशोपि स्थूल सूक्ष्म शरीराभ्याम चिदाभाभ्याम अविद्या संवृतः त्रैलोक्य आत्मा अग्नि रुच्यते। वही परमेश्वर अग्नि हो गया, ये दोनों से संवृत अविद्या अविद्या चिदाभाभ्याम स्थूल सूक्ष्म शरीराभ्याम संवृत स्थूल सूक्ष्म शरीर से संबंध हो गया परमेश्वर अविद्या से, तो ही त्रैलोक्य आत्मा है अग्नि रुच्यते। अपिर अवधाने स्थू सूक्ष्म स्थूल शरीराभ्याम नहीं परमेश्वरोपि परमेश्वर एव परमेश्वरोपि जो आप अवधान अपित दिया पर एव अविद्या कृताभ्याम देहाभ्याम संवृत हो गया आवृत हो गया त्रैलोक शरीर हो गया सन त्रैलोक शरीर होकर के अग्नि रीति व्यपदेश भाग इव भवती वही परमात्मा है अविद्या कृत स्थूल देह संबंध हिरण्य गर्भ सूक्ष्म स्थूल हो गया विराट देह से संवृत होकर के त्रैलोक शरीर होकर के वो अग्नि से व्यपदेश भागी भवती देहद्वय अवच्छिन्न पर एव इत्यत्र मानम पर एव है पाठ देहद्वय अवच्छिन्न पर एव क्या पाठ इसमें पर एव इति अत्र मान प्रमाण अशरीरं शरीरेश्व नवस्थे स्वस्थितम् महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अनवस्थेषु शरीरेषु अशरीरम् अवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। बठावन में महत्व सापेक्ष महत्व निरसती विभुम अशरीरम शरीरसु अवस्था महानतम विभु महान कहने के बाद सापेक्ष नहीं विभु व्यापक है महान महानतम विभु यद्वा स्वयं विविधम भवती थी वित्पत्ति विभुतम सर्वात्मत्व महान तो क्या सामान्य महत्व है किंतु विभु कहने से स्वयं विविध होती थी विभु तो विभु तो सर्वात्मक है सर्वात्मा महान्त को मत्वा ज्ञात्वा धीरो न सोचति मुक्त होता है। 58 में परस्य देहद्वयावच्छेदेपि सूत्रस्य सत्व व्यष्टित्वम् अस्तु विराटात्मत्ववत् अतो न तयोर विशेष इति आशंका। परस्य देहद्वयावच्छेदेपि दोनों स्थूल सूक्ष्म शरीर से अवच्छेद हुआ अवच्छिन्न हो गया परमात्मा भी जैसे सूत्र से सत्व व्यष्टितम अस्तु हिरण्य गर्भ स्वतः व्यष्टि रूप होगा हो विराट आत्मत्व तो विराट जैसे कि स्वतः अलग है ये हिरण्य गर्भ स्वतः की व्यष्टि अलग रूप हो न तो विशेष विराट और हिरण्य गर्भ में विशेष नहीं हो इति आशंका है विराट इति। विराट देहान बद्धो विराट देहाव नद्धोसु रध्यात्माद्यधिगम अधिग कवत व्यष्टितामेति तद्धीनः समष्टित्वेन तिष्ठति। विराट देह वनद्धो विराट देह संबद्ध हुआ असु हिरण्यगर्भ अध्यात्मा आधिग खवत आध्यात्मा अध्यात्मा नहीं असुर नहीं अध्यात्म असुर असुर अध्यात्मा अध्यात्मा आदि अध्यात्मा आदि आधिग खवत हाँ आधिग आधि उपाधि आधिग मतलब उपाधिस्त अध्यात्मा अध्यात्मा आदि आधिग उपाधिस्त आदि आदि का तो उपाधि आधिग खवत आकाश के समान विराट देहवनध असुहिरण्य गर्भ अध्यात्मा आदि उपाधिस्त हो गया अध्यात्मा अधिभूत आदि व्यष्टिता में व्यष्टि हो गया हिरण्यगर्भ तद्धीन समष्टित्व तिष्ठति। उपाधि के बिना समष्टि रहता है हिरण्यगर्भ और वही हिरण्यगर्भ विराट देहावनद हुआ जब अध्यात्मा अधिभूत आदि उपाधि स्थित हो जाएगा तो व्यष्टि हो जाता है समष्टि व्यष्टियात्मक हिरण्यगर्भ है। फिर यथा खलु आकाशम कूप कुंभादि अवच्छिन्न होकर के विशेष भाव को अनुभव करता है और स्वभावतस्तु अनवच्छिन्न रहता है तथा एवं अशुशब्दित सूत्रात्मा वैराज्यम देहम उत्पाद्य विराट शरीर उत्पन्न हुआ तेन अवच्छिन्न हुआ सन अध्यात्मम अधिभूतम अधिदेवम इति उपाधि भेदेशु प्रविष्ट होकर के व्यष्टिताम अश्नोति व्यष्टि हो जाता है। विराट अवच्छेद द्वारा विराट के द्वारा अवच्छेद होकर के फिर अलग अलग हो जाता है व्यष्टि। अध्यात्मादि उपाधि संबंध ही नस्तु अध्यात्मादि उपाधि समझ जा नहीं तो समष्टित्व न वर्तते तेन सूत्र से सूक्ष्म समष्टित्व हिरण्य सूक्ष्म समष्टि विराज स्थूल समष्टि स्थूल समष्टि है स्थूलभूत समष्टि विराट सूत्र सूक्ष्म समष्टि है और वही हिरण्य गर्भ अलग अलग विराट के द्वारा अलग अलग अध्यात्म अधिभूत अधिदैव भिन्न भिन्न होकर के व्यष्टि हो जाते हैं सारे देव अलग अलग करके। पूर्व विराज सृष्टियुक्ता संप्रति तस्याम अश्राम्यत इत्यादि अर्थ अनुबोधति विराट की सृष्टि होने के बाद उसी सृष्टि में शांत हुआ हिरण्य गर्भ। उर्व्या उर्व्याम उत्पादिता यान्तु समातापात् प्रजापतेः निरवर्तते वास्यात्मा परिच्छेदाभिमानतः उर्वाम उत्पादिता उर्वी है पृथ्वी उर्व्याम उत्पाद पृथिव्याम उत्पादिता है पृथ्वी की उत्पत्ति होने पर वही विराट हो जाएगा समात शांत हो गया और सम होने के कारण ताप हुआ शरीर में प्रजापते अस्य आत्मा परिच्छेद अभिमानतः प्रजापते निरवर्तत प्रजापति से यज्ञ प्रकट हुआ निरवर्तत निरवर्तत इव अस्य आत्मा स्वयं परिच्छेद अभिमान के कारण उसका ही स्वरूप अलग अलग हो गया स्थूल रूप हो गया विराट हो गया। साठ में विराजी उत्पादिते विराट की उत्पत्ति होने के बाद विराजी उत्पादित है महत् कार्यम कृत्वा समात समोन से खिन्न होने से प्रजापतेर आत्मा विराट विराट देहावच्छेद अभिमान विशिष्ट हो गया। देह प्रजापति स्वयं देह विराट देहाविच्छेद में अभिमान होने से वो अभिमान विशिष्ट हो गया, निर्वृत लौकिकवत वही निरवर्तित हो गया। तद स्थूल सर अभिमान विशिष्ट हो गया, वही निरवर्तित उत्पन्न तो हो गया विराट, उसके बाद हिरण्यगर्भ तत् देहाभिमान हो गया, अभिमान हुआ वही निरवर्तित हुआ, निरवर्त आत्मा परिचित अभिमान तो साठ हो गया। हाँ प्रजापति हिरण्यगर्भ आ लिया, सर्वतत्व तो नहीं लेते। हाँ हाँ इसलिए हिरण्यगर्भ उसे प्रजापति आत्मा प्रजापति निर्वर्तत अस्य आत्मा विराट ही उसका सर उत्पन्न हुआ, उसे परिच्छेद अभिमान के कारण प्रजापति विराट हो गया, परिच्छेद अभिमान करके वही हिरण्यगर्भ विराट रूप हो गया। ठीक है।